91สุขสาคตะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย168สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สุขและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นในวงเล็บพึงขยายสุขาสหคตะทุกกะให้พิสดารเหมือนอนุโลมแห่งสปีติทุกกะที่เป็นปฏิจจวานเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารามณปัจจัยมี9วาระละปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระกรรมปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ169สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลสุขและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตด้วยสุขเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองสุขและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองลาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยที่แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยสุขที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุกะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บไม่มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับนเหตุปัจจัยในสัปปีติกะทุกกะทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระนเหตุปัจจัยมีก้าวาระนอารามณปัจจัยมีก้าวาระละนอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี6วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบในวงเล็บโดยในนี้การนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน ในปัจจัยวานพึงขยายปวัตติการและปฏิสนธิการให้พิสดารแม้ในปัจจนียะแห่งปัจจัยวานในสัพปีติกะทุกกะก็พึงขยายหทัยวัตถุในปวัตติการให้พิสดารและในสัพปีติกะทุกกะมีเฉพาะโมหะอย่างเดียวเท่านั้นพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้นิดสยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานก็ฉันนั้นพึงทำให้เหมือนกับสัพปีติกะทุกกะ91สุขสหคตะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังขวานเหตุปัจจัย170สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บในอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยเหมือนกับสัพปีติกะทุกกะคำว่าสุขเป็นข้อแตกต่างกันอนันตรปัจจัยเป็นต้น171สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่สรคตด้วยสุขภวังคจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาภวังคจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สรคตด้วยสุขกุศลและอกุศลที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่สรคตด้วยสุขกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมี3วาระเหมือนกับสัพปีติกะทุกกะ172สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สุขที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่สรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่สรคตด้วยสุขภวังคจิตที่สรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาภวังคจิตที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขกุศลและอกุศลที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่สหรคตด้วยสุขกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสียปัจจัยอุปนิสียปัจจัย173สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสียปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสียอนันตรูปนิสียและปกตูปนิสียละปกตูปนิสียได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีลด้วยจิตที่ไม่สรคตด้วยสุขละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยสุขละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละอุตุละโภชนะละเสนาสนะและสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่สรคตด้วยสุขละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขละเสนาสนะและสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขละปัญญาละราคะละโทสะละความปรารถนาละสุขทางกายทุกทางกายมรรคผลสมาบัติและสุขโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะระปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขและละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยสุขละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละเสนาสนะและสุขก็ให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์ด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขพูดเท็จละพูดส่อเสียดละพูดเพ้อเจ้อละงัดแงะละปล้นไม่ให้เหลือละปล้นเรือนหลังเดียวละดักจี้ในทางเปลี่ยวละล่วงเกินภรรยาผู้อื่นละฆ่าชาวบ้านละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขละเสนาสนะและสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยสุขละปัญญาละราคะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาละสุขทางกายละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขและไม่สรคตด้วยสุขโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขละในเล็บเหมือนกับข้อความตอนที่สองมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยสุขละเสนาสนะและสุขแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์ด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขละศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขละเสนาสนะและสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยสุขละความปรารถนาสุขทางกายมรรคผลสมาบัติและสุขโดยปนิสยปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น174สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุลาหทัยวัตถุด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่สหรคตด้วยสุขละโทมนัสจึงเกิดขึ้นสุขจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สหรคตด้วยสุขและสุขโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุลาหทัยวัตถุด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะที่สหรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุลาหทัยวัตถุด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะที่สหรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิลาวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขโดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้น175สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บกรรมปัจจัยมีหกวาระคือพึงเพิ่มทั้งสหชาตะและนานาคณิกะเป็น4วาระเพิ่มนานาคณิกะเป็น2วาระเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมี4วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมี4วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมี5วาระเป็นปัจจัยโดยอัตติปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยมี9วาระ1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 176. เหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระ